Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 maja, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Czy przyjmowanie uchodźców powinno być obowiązkowe czy dobrowolne? Ma rozstrzygnąć Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Wśród unijnych krajów nie ma w tej sprawie zgody. Byli szefowie kopalni Bogdanka oskarżeni o korupcję, prawomocnie uniewinnieni przez sąd w Katowicach. Ekolodzy i pszczelarze apelują do ministra rolnictwa o poparcie projektu zakazującego stosowania środków, które szkodzą i owiadom, i ludziom. Przeciwnicy i zwolennicy przymusowego przyjmowania uchodźców przedstawiają argumenty w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Skargę na decyzję większości unijnych rządów z 2015 roku złożyły Słowacja i Węgry, a poparła Polska. W obronie decyzji o obowiązkowym podziale uchodźców oficjalnie stanęło 7 krajów, wysyłając swoich przedstawicieli na rozprawę. Co mówią obie strony sporu, o tym z Luksemburga Beata Płomecka. Najpierw swoje argumenty przedstawili pełnomocnicy ze Słowacji i Węgier, którzy podważyli legalność decyzji podjętej większością głosów. Mówili też, że była ona pochopna, nieprzygotowana i nieskonsultowana. A przedstawiciel Polski zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa i naruszenie suwerenności unijnych krajów. Natomiast w obronie decyzji podjętej 1,5 roku temu wystąpili przedstawiciele Komisji Europejskiej, a także Belgii, Niemiec, Grecji, Francji, Włoch, Luksemburga i Szwecji. Według nich decyzja nie wymagała jednomyślności i unijne prawo nie zostało złamane. Wszyscy wytykali rządom w Bratysławie, Budapeszcie i Warszawie, że ignorują zasadę solidarności w Unii Europejskiej. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Dodajmy, że wyrok w tej sprawie zapadnie prawdopodobnie jesienią. Byli szefowie kopalni Bogdanka prawomocnie uniewinnieni od zarzutów korupcji. Sąd Okręgowy w Katowicach podtrzymał wyrok sądu niższej instancji. Jednym z oskarżonych był wieloletni prezes przedsiębiorstwa. Uniewinniony został także przedstawiciel firmy, która miała wręczać łapówki. Tematem zajęła się Joanna Opas. Byłym szefom Bogdanki zarzucano przyjmowanie wysokich łapówek przy zawieraniu kontraktów na zakup sprzętu i usług górniczych. Według sądu nie ma dowodów na to, by miało dochodzić do przyjmowania łapówek, chociaż jak ustalili śledczy, w firmie współpracującej z zakładami wydobywczymi generowano środki na ten cel. Proces szefów Bogdanki to część dużego postępowania sądowego dotyczącego korupcji w górnictwie. Łącznie katowicka prokuratura postawiła zarzuty przyjmowania łapówek 30 osobom. Ich kwota miała wynieść około 9 milionów złotych. Głównym świadkiem oskarżenia w sprawie Bogdanki był biznesmen Andrzej J., który zeznał, że łapówki wręczał szefom spółek węglowych i kopalń nie tylko na Śląsku. Mężczyzna 3 lata temu popełnił samobójstwo. Zdaniem obrony jego zeznania są niewiarygodne, a innego materiału dowodowego nie ma. Inaczej uważa prokuratura, która zaskarżyła wyrok pierwszej instancji. A przed różnymi sądami na Śląsku toczy się 7 procesów, w których przedstawiciele branży górniczej odpowiadają za przyjmowanie łapówek od firmy dostarczającej usługi i maszyny górnicze. Jeśli czyjaś praca warta jest 4 miliardy złotych, to warto o takich pracowników zadbać. A właśnie tyle, jeśli przeliczać na pieniądze, dają nam pszczoły. Ekolodzy z Greenpeace i pszczelarze zaapelowali więc do resortu rolnictwa, żeby poparł zakaz stosowania toksycznych pestycydów szkodliwych także dla owadów. Chodzi o środki, które mają chronić rośliny przed bakteriami i insektami. Tyle, że ich rozkład w atmosferze trwa miesiącami i bardzo owadom zapylającym szkodzi. Szkodzi także ludziom. Nikt nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć, ile z tych substancji toksycznych pozostaje w produktach spożywczych, które potem my spożywamy. Są szkodliwe właśnie nie tylko dla pszczół miodnych, nie tylko dla dziko żyjących pszczół, nie tylko dla motyli, ale także dla małych ssaków, ptaków. Znajdują się nie tylko w roślinach docelowych, ale także w dziko rosnących roślinach, glebie oraz wodach gruntowych. Wiele jednostek chorobowych w tej chwili nowych się ujawnia. Popatrzmy z perspektywy dzisiejszego biznesu rolników i pszczelarzy na nasze pokolenie następne. Petycję z podpisami przyjął dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w resorcie rolnictwa Bogusław Rzeźnicki. Przypomniał, że w Polsce obowiązują ograniczenia w stosowaniu określonych substancji, a nad całkowitym zakazem dyskutuje Komisja Europejska. Komisja Europejska zleciła Europejskiemu Biuru do Spraw Bezpieczeństwa Żywności wykonanie pełnej oceny, gdzie również Polska dostarczała swoje wyniki badań wykonane przez Instytut Ogrodnictwa. Ta ocena pełna ma być zakończona do końca roku i wtedy będzie podjęta ostateczna decyzja. Komisja Europejska zaproponowała zakaz używania toksycznych dla pszczół pestycydów. Pszczelarze i Greenpeace apelują do ministra Jurgiela, żeby Polska stanęła po stronie pszczół i żeby zakazano używania najbardziej szkodliwych substancji. Pod petycją w tej sprawie zebrano ponad 60 tysięcy podpisów. Jeśli podczas letniego wypoczynku bardzo ważne są dla nas czystość i bezpieczeństwo na morskiej plaży, warto pomyśleć o urlopie w Hiszpanii. W tym bowiem kraju jest najwięcej na świecie kąpielisk oznaczonych przez Światową Organizację Turystyki błękitną flagą. Więcej na ten temat z plaży w Barcelonie. Ewa Wysocka. Co szósta błękitna flaga przyznana przez Światową Organizację Turystyki powiewa na hiszpańskiej plaży. Wszędzie tam kąpać się można w czystej wodzie, na plaży panuje porządek i przestrzegana jest ochrona środowiska, a do kąpieliska mają dostęp osoby niepełnosprawne. Błękitne flagi zawisły również przy ponad 100 portach jachtowych i wycieczkowych, między innymi w Katalonii i Andaluzji, gdzie organizowane są turystyczne rejsy do oglądania morskiego dna. Światowa Organizacja Turystyki przyznaje flagi co roku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na kolejne informacje w Trójce zapraszamy o 16. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na razie od 6 do 12 stopni, nad ranem od 0 na Podlasiu do 5 w głębi kraju, na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro w Augustowie 9 stopni, w Warszawie 14, a w Krakowie i Wrocławiu 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki od 15 maja w poniedziałki, środy i piątki, kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już drugi rok z rzędu jest najczęściej wyszukiwanym w serwisie Otomoto samochodem dostawczym? A poza tym już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? To musi być Fiat Ducato. Swoją drogą nic dziwnego. Ładowność do 2200 kg i niezliczone możliwości adaptacyjne. Pozostaje tylko pytanie, którą z wersji Fiata Ducato wybrać. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato już od 68 400 zł netto. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A3 Sportback z pakietem Technology. Z ratą od 1140 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Białe plamy. Dzień dobry, Mirosław Biłaszko. Witam w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o fenomenie polskiego państwa podziemnego, ale najpierw wprowadzenie. Historia polskiego państwa podziemnego i wkładu polskiego rządu RP na uchodźstwie zaczyna się w momencie powołania Związku Walki Zbrojnej, który 14 lutego 1942 roku przekształcony został w Armię Krajową, konspiracyjną część polskich sił zbrojnych. W grudniu 1940 roku generał Władysław Sikorski mianował Cyryla Ratajskiego na stanowisko pełnomocnika rządu RP na kraj. Jego zadaniem było zorganizowanie podziemnej administracji państwowej. W styczniu Krajowa Reprezentacja Polityczna przekształciła się w Radę Jedności Narodowej. W jej skład weszli przedstawiciele PPS, WRN, SL, SP, SN, Zjednoczenia Demokratycznego, Chłopskiej Organizacji Wolności Racławice, Ojczyzny oraz Kościoła Katolickiego. W maju 1944 roku podjęto decyzję o mianowaniu pełnomocnika rządu RP wicepremierem, który od tego momentu wraz z zastępcami, którzy pełnili rolę ministrów, tworzył Krajową Radę Ministrów. W czasie Powstania Warszawskiego władze podziemia działały jawnie, a po jego porażce uległy dezorganizacji. W styczniu 1945 rozwiązano AK, a dwa miesiące później NKWD aresztowało kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego. Ostatnią strukturą Państwa Podziemnego była powołana w kwietniu 1945 roku Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, którą rozwiązano po 4 miesiącach. Naprzód do boju żołnierze Polski podziemnej za broń. Boska potęga nas szerze woła do boju was broń. Godzina pomsty wybija za zbrodnie, mękę i krew. Do broni Jezus Maria żołnierski woła na zew. Do broni Jezus Maria żołnierski woła na zew. Zorza wolności się pali nad Polską idący gwałt. Moc nasza przemoc powali, nowych dziś rodzi się świat. Godzina pomsty wybija za zbrodnie, mękę i krew. Do broni Jezus Maria żołnierski woła na zew. Do broni Jezus Maria żołnierski woła na zew. Za naszą wolność i waszą, bracia, chwytajmy za miecz. Śmierć ani trud nas nie straszą, zwycięstwi orle nasz lecz. Godzina pomsty wybija za zbrodnie, mękę i krew. Do broni Jezus Maria żołnierski woła na zew. Do broni Jezus Maria żołnierski woła na zew. Do studia zaprosiliśmy dziś znakomitego fachowca od spraw związanych z Polskim Państwem Podziemnym, pana doktora habilitowanego Waldemara Grabowskiego. Witam pana. Dzień dobry. Polskie Państwo Podziemne jest to fenomen w skali światowej. Wrzesień 39, klęska państwa polskiego, okupanci wchodzą i w Polsce zaczyna powstawać to coś, co zwiemy tym fenomenem Polskiego Państwa Podziemnego. Przypomnę, jak zaczynało się tworzyć w sferze władz cywilnych, struktur wojskowych we wrześniu 39 to państwo. Jakie fundamenty? Fundamentów Polskiego Państwa Podziemnego tak naprawdę możemy upatrywać we władzach oblężonej Warszawy we wrześniu 39 roku. Jakbyśmy się przyjrzeli na strukturę dowództwa obrony Warszawy, to odnajdujemy tam te same funkcje, w wielu wypadkach te same osoby, które będą pełniły te funkcje już w konspiracji. Tak więc dowódca obrony Warszawy to oczywiście już będzie zmiana osoby, ale to przyszły dowódca Główny Służby Zwycięstwa Polski, komisarz cywilny obrony Warszawy, którym był Stefan Starzyński. On też był później pierwszym komisarzem cywilnym Służby Zwycięstwa Polski i wreszcie po 17 września 1939 roku w stolicy utworzono Komitet Obywatelski składający się z przedstawicieli partii politycznych, też działaczy gospodarczych, społecznych. I ten komitet jakby odnajdujemy później już w strukturach konspiracji polskiej, ograniczony tylko do przedstawicieli partii politycznych w postaci Rady Obrony Narodowej Służby Zwycięstwa Polski. Bowiem Służba Zwycięstwa Polski, która rozpoczęła działalność, można powiedzieć, w przeddzień kapitulacji Warszawy, była taką organizacją, która odegrała największą rolę w tworzeniu tych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Tu należy podkreślić, że była to od samego początku organizacja o charakterze wojskowo-cywilnym. Ona skupiała właśnie te elementy wojskowe, ale równocześnie starała się objąć jakby całą działalność konspiracyjną, stąd też te elementy cywilne. Można powiedzieć, że to był ten początek Polskiego Państwa Podziemnego, czyli koniec września 1939 roku. Czy w tej sytuacji, bo to jest, jak pan mówi, wrzesień, koniec września 1939, jakieś zaszłości polityczne, strukturalne, a między tymi ludźmi wychodzą wówczas, czy jest jedność w działaniu? Oczywiście tutaj te różne afiliacje polityczne odgrywają swoją rolę. Też trzeba powiedzieć, że Służba Zwycięstwu Polski tak naprawdę była jedną z wielu organizacji konspiracyjnych, które powstawały w 1939 roku, czy jeszcze na początku 1940 roku różne organizacje powstawały. Natomiast mówimy tu o Służbie Zwycięstwa Polski ze względu na rolę, jaką ona odegrała. Jeżeli też mówimy o Służbie Zwycięstwa Polski, no to musimy o tym wspomnieć, że dowódcą tej organizacji był generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski, który przed wojną brał udział w organizacji tak zwanej dywersji pozafrontowej. Czyli jeżeli mówimy o konspiracji w okresie wojny, to też dobrze by było, żebyśmy pamiętali o tym, że od lat 20. już, początkowo na ziemiach zachodnich II Rzeczpospolitej, a później w latach 30. już te struktury były rozbudowywane na pozostałym terenie kraju, przygotowywano zespoły konspiracyjne do prowadzenia na wypadek wojny i na wypadek zajęcia części terytorium państwa polskiego przez oddziały niemieckie. Przygotowano takie zespoły do prowadzenia działalności sabotażowo-dywersyjnej. Wtedy nie zakładano i nie spodziewano się, że całe terytorium państwa polskiego będzie okupowane. Kształtuje się tak, struktura wojskowa, struktura cywilna. Na ile rząd emigracyjny wpływa na te działania? Rząd generała Sikorskiego, który powstał w Paryżu, wpłynął w zasadniczy sposób na kształt polskiego państwa podziemnego. Taką najważniejszą decyzją to była decyzja z listopada 1939 roku o rozdzieleniu konspiracji. Tu oczywiście można powiedzieć o tym, że obawiano się wpływów sanacji. Musimy pamiętać o tym, że rząd generała Sikorskiego tworzyli politycy należący do partii, które znajdowały się w okresie przedwojennym w opozycji do obozu sanacji. Prawda? W związku z tym też obawiając się wpływu, zwłaszcza oficerów i organizacji wojskowej na tą konspirację cywilną, zdecydowano o rozdzieleniu tych dwóch pionów jakby konspiracji. Stąd w listopadzie powołano Związek Walki Zbrojnej jako jedyną, co warto podkreślić. Rząd Rzeczpospolitej w listopadzie 1939 roku powołał Związek Walki Zbrojnej jako jedyną organizację konspiracyjną wojskową. Natomiast jeżeli chodzi o ten pion cywilny konspiracji polskiej, to tutaj trzeba powiedzieć, że rząd polski we Francji jakby zaakceptował porozumienie partii politycznych, które funkcjonowało już w okresie Służby Zwycięstwa Polski i można powiedzieć, że to się odbyło tak w miarę bezboleśnie. Przejście od Rady Głównej Politycznej do Politycznego Komitetu Porozumiewawczego, który powstał w lutym 1940 roku. Natomiast jeżeli chodzi o drugi człon tej cywilnej konspiracji, to początkowo rząd generała Sikorskiego zamierzał powołać w kraju sieć mężów zaufania. Nazywano ich też komisarzami politycznymi. Kilku osób, które miały rezydować w najważniejszych ośrodkach w Polsce i właściwie być takimi łącznikami z rządem we Francji, a społeczeństwem w kraju. Dość szybko, bo też w lutym 1940 roku jednak zmieniono tą koncepcję i stwierdzono, że jednak nie będzie tej sieci mężów zaufania, natomiast postanowiono powołać wówczas delegatów rządu. Miało być trzech tych delegatów rządu, tak jak były okupacje Polski, czyli ziemie zachodnie włączone do Rzeszy, obszar generalnego gubernatorstwa, no i wreszcie Kresy Wschodnie włączone do Związku Sowieckiego. Poza tym przewidywano powołanie też delegatów rządu na poszczególne województwa. Ale to się zmienia. Ta struktura, jeżeli chodzi o delegaturę rządu, ona, trzeba powiedzieć, że początkowo jest realizowana. Tak? Jest realizowana, działa prężnie ośrodek poznański i tu trzeba powiedzieć, że już w maju 40 roku tam jest mąż zaufania rządu, prawda, i ten ośrodek poznański na ziemiach zachodnich działa. Również działa Polityczny Komitet Porozumiewawczy w Warszawie i politycy usiłują wyłonić wspólnego kandydata na delegata, na funkcję delegata rządu. Tu trzeba podkreślić, że rząd generała Sikorskiego początkowo nie podejmował sam tej decyzji, znaczy nie wskazywał osoby delegata, tylko zostawił wyłonienie tego kandydata partiom politycznym działającym w Warszawie, ponieważ ten proces się przedłużał. Do kraju został wysłany w maju 40 roku tymczasowy delegat rządu Jan Skorobohaty Jakubowski, którego jednym z celów jego podróży do kraju było przyspieszenie tego procesu wyłaniania kandydatur na głównego i na okręgowych delegatów rządu. Tutaj misja tymczasowego delegata spełniła swoje zadania, natomiast musimy wspomnieć o tym, że w momencie, kiedy on dotarł do kraju, czyli w czerwcu 1940 roku, no już właściwie wszyscy sobie zdawali sprawę, że za chwilę nastąpi kapitulacja Francji. W związku z tym w Warszawie postanowiono powołać jeden ośrodek kierowniczy. To się wiązało też z tym, że utracono przejściowo, ale tego wówczas nie wiedziano, łączność z rządem generała Sikorskiego i od lipca do września w Warszawie funkcjonowała tak zwana zbiorowa delegatura rządu, w skład której wchodzili zarówno tymczasowy delegat, jak i komendant okupacji niemieckiej Związku Walki Zbrojnej, pułkownik Stefan Rowecki, mianowany w końcu czerwca komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej, bowiem rząd generała Sikorskiego ewakuował się z Francji do Wielkiej Brytanii. Postanowiono mianować pułkownika, później generała Roweckiego, komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej. Natomiast realizacja tej idei trzech głównych delegatów rządu została tak naprawdę zrealizowana dopiero w grudniu 40 roku, kiedy to został mianowany Adolf Bniński głównym delegatem na ziemie zachodnie i Cyryl Ratajski głównym delegatem rządu na obszar generalnego gubernatorstwa. Trzeci delegat, czyli na Kresy Wschodnie, nie został wówczas mianowany i tak naprawdę do tej dominacji nigdy nie doszło, aczkolwiek warto o tym pamiętać, że Władysław Zych, który działał we Lwowie, tak naprawdę pełnił taką funkcję do lata 41 roku, no, bez formalnej nominacji. Czy ci delegaci byli jakichś orientacji politycznych? Czy to były polityczne wybory? To oczywiście były polityczne wybory, dlatego że, jak mówiliśmy już wcześniej, kandydatów wyłaniali przedstawiciele partii politycznych. W związku z tym, jak wiemy, w takim przypadku nie ma innej możliwości, tylko musi to być osoba... Ale mogli bez partyjnych fachowców. Tak, i ci bezpartyjni fachowcy byli i możemy ich odnaleźć wśród dyrektorów departamentów delegatury rządu. Natomiast na czele delegatury było wiadomo, że musi stać osoba, która ma za sobą odpowiednią partię polityczną. I tutaj możemy stwierdzić, no, pierwszy tak delegat rządu Cyryl Ratajski był członkiem Stronnictwa Pracy, prawda? Drugi delegat rządu Jan Piekałkiewicz był członkiem Stronnictwa Ludowego. Trzeci delegat Jan Stanisław Jankowski był członkiem Stronnictwa Pracy. Wreszcie, jeżeli popatrzymy dalej, to PO delegata rządu Stefan Korboński w ostatnim okresie był działaczem Stronnictwa Ludowego. I wreszcie ostatni delegat, aczkolwiek tu są dalej kontrowersje, czy był delegatem, czy nie był delegatem, Jerzy Braun był ze Stronnictwa Pracy. Więc widzimy, że tutaj dwie partie polityczne jakby zdominowały tą funkcję. Natomiast no, warto o tym pamiętać, że delegaci może nie od samego początku, znaczy posiadali zastępców. Tak? I w przypadku roku 43, 44 każda z partii politycznych z tej grubej czwórki, czyli PPS-u, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Pracy i Stronnictwa Narodowego, to miała albo delegata, albo zastępcę delegata. W początkowym okresie to wyglądało trochę inaczej, dlatego że wtedy delegat rządu nie miał formalnie swojego zastępcy, natomiast był tak zwany następca delegata, czyli była to osoba trzymana trochę z boku od bieżącej działalności i bieżących kontaktów tajnej administracji, natomiast była wprowadzana w tę pracę na wypadek, gdyby delegat rządu został aresztowany, to no, była druga osoba, która mogła niejako z miejsca przejąć jego pracę. I to stanowiło no, jakby zabezpieczenie, prawda, przed przerwaniem czy zahamowaniem prac tajnej administracji. Tu cały czas pamiętajmy, że jest okupacja, że jest terror i tak. W związku z tym trzeba było tworzyć jakieś zabezpieczenie. Skoro trzeba na trud, skoro trzeba na ból, szukać pomsty na wrogu w odwecie, my za wolność i lud wdziejem szary nastrój i pójdziemy i będziemy biciem. Ten po ziemi na morzu błękicie, nasza pieśń wam odpowie, jak żyć, choćby serce jak wosk skamienieje na głaz, i pójdziemy, i będziemy bić. Skoro jutro na bój, skoro nadszedł już czas, za ruiny, za mord i za biedę, pójdziem znów krwawy znój, jak już szliśmy nieraz. Cały naród powstanie jak jeden. Ten po ziemi na morzu błękicie, nasza pieśń wam odpowie, jak żyć, choćby serce jak wosk skamienieje na głaz, i pójdziemy, i będziemy bić. Od Krakowa po Łódzk i od Gdyni po Lwów i od Karpat pomorskie aż brzegi i od Wilna po Śląsk za melodią swych snów ruszą naprzód żołnierskie szeregi. Ten po ziemi na morzu błękicie, nasza pieśń wam odpowie, jak żyć, choćby serce jak wosk skamienieje na głaz, i pójdziemy, i będziemy bić. Generał Karaszewicz, Tokarzewski o kapitulacji i propozycji odbudowy sił zbrojnych w podziemiu. Fragment audycji Radia Wolna Europa. Przed powzięciem jeszcze przez generała Rumla decyzji kapitulacyjnej zameldowałem się u niego. Zaproponowałem, aby przekazał mi pełnomocnictwa rządu i naczelnego wodza, jakie posiadał, rozciągając je na cały obszar państwa. Oświadczyłem gotowość podjęcia się odpowiedzialności za zorganizowanie zbrojnego oporu przeciw okupantom i gotowości wszczęcia otwartej walki, gdy na to pozwoli położenie wojenne. Obszernie wyjaśniłem przesłanki mojego rozumowania w tej sprawie, dając wyraz przekonaniu, że jest to nie tylko naszym obowiązkiem wobec Polski, ale i ma szansę powodzenia. Po krótkiej dyskusji, a raczej udzieleniu przeze mnie odpowiedzi na pytania generała, otrzymałem decyzję, że generał zasadniczo akceptuje mój wniosek, że chce tylko stwierdzić, co od naczelnego wodza przywiózł kurier, o którego lądowaniu zameldowano generałowi w czasie naszej rozmowy. Kazał mi zameldować się koło godziny pierwszej w nocy 27 września. Gdy przyszedłem, generał, który tymczasem zdecydował sprawę kapitulacji i odprawił generała Kutrzewy do Niemców, oświadczył mi, że kurier naczelnego wodza, major Galinat, przywiózł poza krótkimi informacjami o położeniu rządu i naczelnego wodza w Rumunii decyzję naczelnego wodza przekazania Rumlowi, o ile będzie on miał warunki ku temu, dowodzenia w całym kraju. Generał podyktował od razu maszynistce krótki rozkaz z przekazaniem mi pełnomocnictw i podpisał go. Tekst pełnomocnictwa był następujący. Dany mi przez naczelnego wodza w porozumieniu z rządem pełnomocnictwo dowodzenia wojną z najazdem na całym obszarze państwa przekazuje generałowi brygady Michałowi Tadeuszowi Tokarzewskiemu Karaszewiczowi z zadaniem prowadzenia dalszej walki o utrzymanie niepodległości i całości granic. Podpisano Juliusz Rumel, generał dywizji. Generał na moją prośbę obiecał, że nikomu o tym nie wspomni, ani nie zdekonspiruje w niczym mego zadania. Dał mi upoważnienie, abym pobrał 750 tysięcy złotych, serdecznie pożegnał i pozwolił odmeldować się ze służby pod jego rozkazami. Zacząłem więc wykonywać zadanie, którego się podjąłem. Na trzech kolejnych odprawach uprzednio już upatrzonego zespołu kolegów omówiłem koncepcję pracy, plan, jaki sobie przemyślałem na pierwszy miesiąc i podzieliłem zadanie. Zamierzałem powiększyć ten zespół tak, aby stworzyć od razu zawiązek sztabu i ekip do wysłania w teren. Generał Rumel pokrzyżował jednak moje plany, nieopatrznie ogłaszając na odprawie 28 września, wbrew mojej prośbie i własnemu zobowiązaniu, że kto nie chce pójść do niewoli, może zameldować się u mnie. Zrobił to na pewno nie z braku najlepszej woli, ale w nieświadomości elementarnych zasad konspiracji. Musiałem więc odciąć się zupełnie od wszystkich osobistych kontaktów, a i przez cały czas mego pobytu na terenie okupacji niemieckiej bardzo ograniczać swobody moich ruchów. Już z końcem października, gdy byłem w Krakowie, pokazywano mi ulotkę niemiecką z moim rysopisem, wyznaczającą 15 tysięcy złotych nagrody za wskazanie mego miejsca pobytu. Zdołaliśmy jednak w ciągu tych trzech odpraw zorganizować łączność między sobą na okres do 6 października, na który to dzień wyznaczyłem następną, czwartą odprawę. Ustaliliśmy hasła i zaopatrzyliśmy się w dokumenty osobiste. Podzieliliśmy pieniądze do przechowania, zdołaliśmy przejąć i zorganizować przechowanie części broni, amunicji i materiałów wybuchowych. Major Franciszek Niepokolczycki objął u nas kierownictwo dywersji i sabotażu. Jeszcze 27 września kazałem mu przygotować zamach na Hitlera. Major jako saper miał w ramach pracy załogi Warszawy przed jej poddaniem odgruzować odcinek komunikacji na skrzyżowaniu Nowego Świata z Alejami Jerozolimskimi. Poleciłem majorowi założyć silne ładunki wybuchowe pod budynkiem dyrekcji kolei i odpalić je w momencie, kiedy po defilarzie zwycięskich wojsk niemieckich Hitler będzie prawdopodobnie tamtędy przyjeżdżał. Wreszcie z trzema innymi kolegami omówiłem zniszczenie spisów ludności w magistracie i usunięcie możliwie wszystkiego w zakresie ewidencji i ważnych dokumentów w biurach wojskowych i cywilnych. Pomyśleliśmy też o zdobyciu blankietów i pieczęci dla wystawiania dokumentów potrzebnych naszej konspiracji. Każdy z 15 uczestników odprawy miał na własną odpowiedzialność dobrać sobie doraźnych pomocników, których ewentualne wciągnięcie na stałe do pracy zdecydowałbym po ich wypróbowaniu. Z tej 15 jeden zdecydował się 30 września pójść do niewoli, drugi zachorował i po krótkim pobycie w szpitalu uczynił to samo w pierwszych dniach października. Niełatwo było nawet z dobrych żołnierzy zrobić konspiratorów w atmosferze rozprzężenia dyscypliny po ogłoszeniu kapitulacji. W tych trzech dniach przed wkroczeniem Niemców do stolicy musiałem też zorganizować podstawy ideową polityczną dla całej pracy. Siły w masie narodu można wytworzyć tylko w ustroju prawdziwie demokratycznym i sprawiedliwym społecznie. W ustroju zapewniającym ciągłość władz ustawodawczych i wykonawczych. Wysoki poziom odpowiedzialności przed prawem i wolą narodu. W Polsce w czasie wojny, już w roku stanowczo, w roku 1940, wyłoniło się to, co myśmy nazywali już państwo podziemne. Rozmowa Józefa Ruszara z profesorem Janem Karskim, byłym emisariuszem rządu RP na uchodźstwie. Fragment audycji Radia Wolna Europa. Istnienie ruchu podziemnego jest możliwe wszędzie. Tylko w czasie wojny nasza sytuacja była lepsza niż w normalnych warunkach wyłaniania się jakiegoś ruchu podziemnego. Mianowicie nie było rządu w kraju. Całe społeczeństwo, legalne i nielegalne, uważało generalnego gubernatora Hansa Franka za zbrodniarza. Uważały władze niemieckie za władze zbrodniarzy. Nie było żadnej z nimi współpracy. To był jeden argument. Rząd był w bezpieczeństwie. Nie podlegał zaresztowaniom, nie podlegał niebezpieczeństwu i tak dalej. I całe społeczeństwo uznawało legalność rządu polskiego we Francji i w Londynie. Skutkiem tego wmontowanie się w działalność podziemną była rzeczą nie tylko naturalną, nie tylko kwestią patriotyzmu, ale nawet w pewnej mierze samoobrony. Ludzie się dowiedzieli, jak wstępujesz do ruchu podziemnego i poważnej organizacji, możesz się spodziewać, dostaniesz fałszywe dokumenty, dostaniesz jakąś tam pomoc. Ja byłem opłacany przez cały czas wojny, przez ruch podziemny. No tak, ale pan był w szczególnej sytuacji. Pan był osobą bardzo ważną, że się tak wyrażę, w tym ruchu podziemnym. Natomiast szerokie masy współpracujące z podziemnym, czy to wojskowym, czy to politycznym, cywilnym, ci ludzie musieli na własną rękę na przykład się utrzymywać, zdobywać środki utrzymania. No więc właśnie, tutaj trzeba zrobić to rozróżnienie. Do jakiego podziemia pan się wmontował? Czy do tego podziemia oficjalnego, nazwijmy to podziemie oficjalne, które dostawało sprzęt, pieniądze, dolary, funty szterlingi, fałszywe złotówki, albo z Francji, albo z Anglii potem, no i miało do dyspozycji możliwość pomocy od władz samorządowych. Niemcy, gdy poddawała się Warszawa, dali warunek Starzyńskiemu, że władze municypalne zostaną, policja zostanie, straż zostanie, sędziowie zostaną na najniższym poziomie i tak dalej. Inaczej nie przyjmujemy kapitulacji. Większość tych ludzi nie była zdrajcami. Oni pomagali ruchowi podziemnemu. Dokumenty fałszywe, karty pracy, kartki na żywność, które były przecież rozdawane. To wszystko się odnosiło do tego legalnego ruchu podziemnego. Pan ma rację, jeżeli teraz chodzi o ten ruch nieoficjalny, te setki różnych organizacji, naturalnie one były w gorszych warunkach i ich członkowie były w gorszych warunkach, co zresztą przez wielu ludzi z oficjalnego państwa podziemnego nie szokowało nas. Gestapo ciągle robiło aresztowania. I bardzo często gestapo nie zdawało sobie sprawy, że ludzie, których oni zaaresztowali, nie byli w sercu ruchu podziemnego, ale byli na peryferiach tego ruchu, ponieważ nie mieli samoobronnego mechanizmu, takiego, jakim my mieliśmy w dyspozycji. Te organizacje luźno chodzące i ich członkowie byli rzeczywiście w gorszej sytuacji niż my byliśmy. Białe plamy. Do studia zaprosiliśmy dziś pana doktora habilitowanego Waldemara Grabowskiego. A proszę mi powiedzieć, jak wyglądała współpraca między tym przedstawicielstwem politycznym a wojskowym? Czy dochodziło do współpracy, czy rozbieżne cele były? Ponieważ cały czas sytuacja w świecie jest dynamiczna, w kraju. Niemcy wypowiadają wojnę kolejnym państwom, wojna się rozwija, dochodzi do wojny niemiecko-sowieckiej. Tak, oczywiście ten wpływ jest istotny i tutaj zarówno działania poszczególnych partii politycznych, jak i też delegatury rządu, one oczywiście stykają się, tak, czy zderzają z działalnością konspiracyjnego wojska. Warto o tym pamiętać, że nadrzędnym celem jakby samej organizacji i funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego było przygotowanie i przeprowadzenie zwycięskiego powstania powszechnego. I tu oczywiście dochodziło do różnego rodzaju różnic, tak, różnic zdań pomiędzy wojskiem, a zwłaszcza politykami, co do zasadności niektórych działań, zasadności podejmowania niektórych działań, czy kierunków, w których je prowadzono. No niewątpliwie musimy się zgodzić z tym, że jeżeli chodzi o przygotowanie powstania zbrojnego, to jednak ten czynnik wojskowy ma decydujące znaczenie. Natomiast cała reszta, czyli zarówno tajna administracja, jak i to zaplecze polityczne, pełni trochę rolę służebną. Tak? Tu jeżeli chodzi o rolę delegatury rządu, to chodziło między innymi o to, żeby jakby zapewnić sprawne funkcjonowanie zaplecza, tak, walczących oddziałów w przyszłym powstaniu. Stąd na przykład rozbudowane struktury Policji Polskiego Państwa Podziemnego, czyli Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Warto o tym powiedzieć, że ta podziemna policja liczyła więcej ludzi niż przedwojenna policja państwowa. To pokazuje jakby skalę przedsięwzięcia i skalę działań organizacyjnych, jakie podejmowano w okupowanej Polsce. A proszę powiedzieć, bo mówimy o strukturach wojskowych kształtujących się po ZWZ-cie, powstaje Armia Krajowa. Czy możemy w jakichś liczbach określić mniej więcej, jaki to jest rząd wielkości? Wspomniał pan o policji. Tak, no i więc jeżeli chodzi o ZWZ, to prawda, przyjmujemy, że w 40 roku to było około 40 tysięcy, tak, ludzi. Natomiast największy rozwój Armii Krajowej, tutaj mówimy, że to był 44 rok, aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że w styczniu 44 roku Armia Czerwona przekroczyła granicę II Rzeczpospolitej i w kolejnych miesiącach ten obszar działania Armii Krajowej ulegał skurczeniu. Tak? Oczywiście były oddziały czy struktury Armii Krajowej, które działały po tamtej stronie frontu, ale ich działalność była zdecydowanie jednak słabsza niż tych struktur, które pozostawały pod okupacją niemiecką. Mówimy, że w szczytowym okresie swojego rozwoju Armia Krajowa liczyła około 380 tysięcy żołnierzy. No to jest jakby skala tego podziemnego wojska. Musimy też pamiętać o tym, że poza Armią Krajową pozostawały różne inne organizacje konspiracyjne, które zaliczamy dzisiaj do Polski walczącej, nazwijmy to. Nie były to organizacje, które wchodziły w skład Polskiego Państwa Podziemnego, pomimo wielokrotnych poleceń na przykład naczelnego wodza i premiera rządu Rzeczpospolitej, nie poddały się scaleniu. Tej akcji scaleniowej nie dołączyły do szeregów Armii Krajowej. Natomiast zaliczamy je dzisiaj do tego obozu, do szeroko pojętej Polski walczącej. W tym państwie podziemnym, spróbujmy to zilustrować naszym słuchaczom. Z jednej strony mamy struktury cywilne, struktury wojskowe, a jak wygląda na przykład sądownictwo? Czy jest taka forma w państwie podziemnym, jak sądy? Sądownictwo funkcjonuje tak praktycznie od roku 1940. Początkowo w postaci sądów kapturowych. powiedzmy sobie szczerze, początkowo w różnych organizacjach działają różne sądy nie do końca opisane i umocowane prawnie. Mamy dość szybko do czynienia z wyrokami, tak, które tak. zapadają w imieniu organizacji konspiracyjnych na osoby, no głównie, które współpracują z okupantem. Tak. Tak? To, bo chodzi głównie o te osoby. I natomiast jeżeli chodzi o sądownictwo Polskiego Państwa Podziemnego, to mamy do czynienia tutaj tak, znowu z dwoma pionami. To znaczy mamy wojskowe sądownictwo, które oczywiście tworzy się wcześniej, tak, już w roku 40, tak, tworzą się te struktury sądownictwa podziemnego. Oczywiście zaczyna tak naprawdę działać trochę później, ale ten rok 40 to już są przepisy opracowane, prawda? Skodyfikowane tak. to jest jakoś tak. I to jest ujęte już przepisami prawa państwowego. Również takie przepisy zostają opracowane dla sądownictwa cywilnego. Cywilne sądy specjalne no, są tworzone od końca 1942 roku. Warto też wspomnieć o tym, że poza sądami specjalnymi, czy wojskowymi, czy cywilnymi, istniały jeszcze komisje sądzące kierownictwa walki cywilnej, które zajmowały się mniejszymi przestępstwami, to znaczy przestępstwami niezagrożonymi wyrokiem kary śmierci. Tak. No tam najczęściej karano naganą, infamią czy chłostą, natomiast no, to były te mniejsze przestępstwa. Tak? A jak wygląda funkcjonowanie społeczne w państwie okupowanym, ze strukturą państwową, podziemną, bo mamy tak z jednej strony to, o czym żeśmy wspomnieli, wojsko, mamy struktury cywilne, mamy sądy, czy szkolnictwo, edukacja jest organizowana w tym czasie w państwie polskim? No więc jeżeli mówimy o tej tajnej administracji, no to trzeba powiedzieć o tym, że biuro delegata rządu w Warszawie składało się z 16 departamentów, które tak naprawdę były pomniejszonymi ministerstwami. W tym biurze delegata w Warszawie pracowało blisko 1000 osób. Czyli to poważna struktura. To pokazuje, że tak powiem, jakie to było poważne przedsięwzięcie. Te departamenty, jak mówiłem, one odpowiadały przedwojennym ministerstwom i oczywiście tam też był Departament Oświaty i Kultury, który zajmował się organizacją tajnego nauczania. To tajne nauczanie oczywiście ono wyglądało różnie na różnych terenach, bo musimy pamiętać o tym, że na terenie Generalnego Gubernatorstwa Szkolnictwo Powszechne Polskie istniało, natomiast na ziemiach zachodnich włączonych do Rzeszy tego szkolnictwa powszechnego polskiego nie było. Tak. W związku z tym tam trzeba było organizować to już od poziomu szkoły podstawowej. Z drugiej strony ten Departament Oświaty i Kultury też zajmował się opieką nad nauczycielami, ale też nad ludźmi kultury. Tak? Też funkcjonowały tajne uczelnie. Także to szkolnictwo odbywało się na wszystkich szczeblach, od szkoły podstawowej po wyższe studia. To pokazuje właśnie no jakby skalę przedsięwzięcia. Warto też zwrócić uwagę, że na przykład w roku 1941 z całego budżetu delegatury rządu najwięcej, bo ponad 30% przeznaczono właśnie na tajną oświatę. I ten poziom wydatków na tajną oświatę, on był przez cały okres okupacji wysoki. Tutaj w Warszawie mamy Uniwersytet Warszawski i Zachodni, czyli ten poznański, jak gdyby to szkolnictwo się rozwija. Wielu ludzi współczesnych nam dzisiaj edukację swoją na poziomie wyższym w czasie wojny robiło. Władze Polskiego Państwa Podziemnego zdawały sobie sprawę z tego, że wobec zbrodni zarówno sowieckich, jak i niemieckich i straty wielu tysięcy inteligencji polskiej było wiadomo, że po wojnie będziemy odczuwali poważny brak kadr ludzi, którzy będą w stanie odbudowywać kraj po zniszczeniach wojennych. Te departamenty delegatury rządu, one nie prowadziły tylko bieżącej takiej działalności, bo moglibyśmy powiedzieć, że tak, że prowadziły taką działalność, dziś byśmy powiedzieli, że monitorowały tak działalność władz okupacyjnych w danej dziedzinie gospodarki czy życia społecznego, prawda? Ale te departamenty przygotowywały też projekty odbudowy zniszczeń wojennych, ale mało tego, one przygotowywały też plany rozwoju danej dziedziny gospodarki na okres powojenny. Tak. Ten okres powojenny, on przyjmowano taki okres dziesięcioletni, więc to nie były tylko plany odbudowy zniszczeń, tylko wprost przeciwnie, były to plany wychodzące daleko w przyszłość. Tu też można powiedzieć, że na przykład Departament Skarbu opracował projekt budżetu na pierwszy okres powojenny, że Departament Przemysłu i Handlu przygotowywał, zresztą Departament Rolnictwa podobnie, przygotowywał całe obszerne wykazy zarówno sprzętu, materiałów budowlanych, ale na przykład zwierząt zarodowych, jakie będą w Polsce po wojnie potrzebne, i te materiały były przekazywane do rządu polskiego w Londynie. Rząd polski przekazywał je do takiej organizacji, którą jeszcze niektórzy starsi, zwłaszcza czytelnicy, mogą pamiętać. Chodzi mi o UNRWE. Do Polski po wojnie trafiały różne rzeczy z UNRWE, ale warto o tym pamiętać, że delegatura rządu przygotowała szeroki wykaz takich rzeczy, które będą właśnie w Polsce potrzebne na ten okres powojenny do odbudowy jakby gospodarki. Tu chciałbym jeszcze dodać tylko, że ciekawą historię poznałem właśnie z okresu wojennego, jak państwo podziemne kształtowało kwestie związane z kulturą. Orkiestra Generalnego Gubernatorstwa, którą Frank założył, zapraszała różnych muzyków polskich do uczestnictwa, ale zgodę na to wyrażało władze Polski podziemnej. I nie można było Polakowi grać w tej orkiestrze na przykład. Jedynie ludzie, którzy z Wartlandu pochodzili, dostawali specjalne zezwolenia na to, ponieważ życie ich i ich rodzin było zagrożone. W związku z tym oni mogli w tej orkiestrze za zezwoleniem państwa podziemnego funkcjonować. Na zakończenie chciałbym jeszcze zapytać pana o jakieś postaci, pańskim zdaniem, w kraju decydujące o kształcie tego państwa, które pan mógłby wyróżnić, poza delegatami na przykład ze struktur wojskowych. Ze struktur wojskowych to oczywiście musimy pamiętać, i dobrze, żebyśmy pamiętali, postać generała Michała Karaszewicza Tokarzewskiego. On był tą osobą, która zdecydowała się objąć kierownictwo tej konspiracji w Warszawie w końcu września 1939 roku. Niewątpliwie taką osobą jest generał Stefan Rowecki. Natomiast ponieważ ta sfera wojskowa cieszy się jednak sporym zainteresowaniem, ilość publikacji dotycząca czy poszczególnych komendantów okręgów czy obszarów Armii Krajowej już jest w tej chwili dość liczna, ja bym jednak chciał tutaj zwrócić uwagę na osoby tworzące te struktury cywilne polskiego państwa podziemnego. No, przyznam się szczerze, że mamy do czynienia z taką dość niezdrową sytuacją, to znaczy żaden z delegatów rządu nie ma swojej biografii. To jest dla mnie rzecz zaskakująca, że po tylu latach od wolnej Polski, nie doczekaliśmy się na tego typu opracowanie i na tego typu publikacje. Oczywiście, jeżeli chodzi o Cyryla Ratajskiego czy Jana Piekałkiewicza, to oni posiadają tak jakby swoje książeczki czy broszurki, natomiast nie są to solidne biografie. Natomiast mówiąc o tych ludziach tworzących polskie państwo podziemne, zwłaszcza o tych strukturach cywilnych, ja bym chciał powiedzieć, że w delegaturze rządu tak szacujemy, że pracowało około 50 tysięcy osób, ale w chwili obecnej znamy nazwiska 20% z nich. To pokazuje, jaka jest olbrzymia skala naszej niewiedzy. W związku z tym, jakby mówienie w tej chwili, tak, czy precyzyjna odpowiedź na pytanie, kto tworzył polskie państwo podziemne, jeżeli chodzi o delegaturę rządu, jest właściwie niemożliwa. My możemy mówić oczywiście, bo tu mamy rozpoznane delegatów okręgowych, tak, dyrektorów departamentów. Tu wiemy, kto to był. Natomiast jeżeli zejdziemy już szczebel niżej, to się okazuje, że w wielu wypadkach my nawet nie znamy nazwiska osoby, która pełniła tą funkcję. No i nie ma co tu ukrywać, przez ileś lat narażała własne życie, działając na rzecz państwa polskiego. Dziękuję bardzo. Gościem naszym dzisiaj był doktor habilitowany Waldemar Grabowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mirosław Białaszko. jednym z najważniejszych problemów, jakie stawia przed nami tragiczna chwila historyczna, jest odbudowa polskiej armii. Zawarte przez nas umowy z Wielką Brytanią, a ostatnio z Francją, przynoszą warunki niezbędne do odtworzenia wojska suwerennej i sprzymierzonej Rzeczypospolitej. Fragment przemówienia generała Władysława Sikorskiego z lat 1940-1943 na temat odbudowy polskiej armii. Będzie ono tak zorganizowane i uzbrojone, ażeby miało maksimum swobody operacyjnej i stanowiło nie tylko naszą reprezentację na polach bitew, lecz także potężne narzędzie walki o wyzwolenie ojczyzny. Mówię do was w kulminacyjnym punkcie sukcesów germańskich. Przemawiam w chwili najpotężniejszego wstrząsu, jakiego doznała Europa od 1500 lat. Adolf Hitler opanował dzisiaj 8 stolic świata. I obecnie walka idzie dalej. I to ze wzmagającą się siłą. W momencie, w którym do brzegu Wielkiej Brytanii przybija główna część naszych wojsk ocalonych z Francji, ogłaszam uroczyście, że kontynuujemy niezłomnie dalszą walkę o wolną i niepodległą Polskę. Miejsce nasze jest dzisiaj tam, gdzie walka trwa. Zorganizowana we Francji Armia Polska, wierna swoim wspaniałym tradycjom, walczyła za wolność swego kraju i krajów sprzymierzonych. Wychodzi ona z tej bitwy jak postrzępiony, lecz w górę wzniesiony sztandar. Zredukowani częściowo przez walkę, będziemy się bić do ostatniego pułku. Przed armią polską na lądzie, morzu i w powietrzu otwiera się nowa karta czynu orężnego. W dalszym ciągu wykuwać będziemy orężem granitowy cokół pod przyszłość wolnej Polski. Przemawiam z Moskwy, która przed 3 miesiącami miała być łupem niemieckim. Dzisiaj spalona ziemia rosyjska, kryjąca w sobie strugi los i krwi, pełna gruzów i zgliszcz, skupia na sobie uwagę powszechną. Zima, która się tu już rozpoczęła, będzie całkowicie wykorzystana przez nas do zorganizowania potężnego przeciwuderzenia, w którym weźmie udział Armia Polska. Żołnierze polscy będą się bić ze wspólnym wrogiem o oswobodzenie swojej ojczyzny, ze śmiertelnym wrogiem wszystkich Słowian, Niemcami. Pracować będziemy dalej gorliwie nad pełnym wykonaniem umów, które nas łączą. I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami. I będzie Bóg nad nami, i będzie naród z nami. I będziemy szli jak hymny, skroś miast polami i będziem równać prawo szarymi szeregami i będziem szli jak hymny skroś miast polami i będziem równać prawo szarymi szeregami. Będziemy z Polską szarymi szeregami i będzie Bóg nad nami i będzie naród z nami i będzie twarz kamienie wzdłuż dróg drogowskazami i wieść będziemy szarymi szeregami i będzie trwać kamienie wzdłuż dróg drogowskazami i wieść będziemy młodych szarymi szeregami.